Øresunds favn på en blomstrende ø, hvor bølgerne klukker på strand. Og sivende vugger og nyslået hø, det dufter imod mig iblandt. Der sidder jeg ude på lysthusets bænk og kigger på morgenes fart. De dykker mod havet i glitter og sting, og er efter føden på jagt. Selv blander jeg sindigt min kaffe med snaps til passende styrke og smag. Harmonika spilsætter hjertet i brand på sådan en blå sommerdag. Jeg er som en dreng, selvom farfar jeg er. Jeg er ungdommen bobler i mig. Det bliver bare værre med alderen det der, med dans og med pigernes leg. Se morgen i næbet en sild nu den fik, men jeg fik en arm om min hals. Åh, dejlige ungdom, så hurtigt du gik, spiller, jeg vil danse en vals. Det dufter, det synger fra skov og fra sø, i nat skal du være min gæst. Her danser kalde skiven og en blussende mø, men solen går ned i nordvest. Så hviler min blomstrende ø ved de varm, du dunkelblå vindstille fjord. Og julinat skumringen smyger sig varm til sovende buske og jord. Min fe, du danser så lyttende tyst og tænker, om jeg er en trold. Den skælver din barnlige hånd mod i mit bryst, mens valsen fortoner i mål. Som gæster min ø, jeg er både ædru og klog. Når morgenen gryr, skal jeg vende mit hø og sætte min maling på kog. For tag dig nu skumring og rejser din vej, det lysner i granernes top. Her danser kalde skiven, han siger aldrig nej. Han danser, når solen står.